un cadro pequeño, pintando y esquinas sus mares y os deos. En cada recuncha topaba dos cerros. El sol contaba con velo primero. Cantabas poemas y masias con letra. Paraba lo tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentre asubiabas na miña xanela. E logo xa chegaches ti. Traías toda aquela luz. Pichei os ollos esta vez e mergullei. Baixamos a música outra vez porque xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente da Costa da Morte. Ah, moi ben. Óscar Rei, moi boa tarde, Óscar. Que tal estamos? Boa tarde, sábado de Entroido, por aquí empezando forte xa a festa máis grande do país. Como están vostedes? Vale, moi ben, moi ben, moitas gracias. Aquí, con bo tempo aí, que quizáis o mellor a Carlota, esa estamos facendo... Pois non, mira, ahora mesmo temos... vento do norte, o que significa que cando ven un chubasquiño forte ben, pero se non pois está así como deixando pasar o sol, o que é frío, frío, frío de febreiro, o cara hai que tomarse cousiñas cantes para andar un poquinho. Vale, pois xeito, nada, por aquí mi... ao lado, atopome precisamente ao lado do pabellón de Fisterra, porque nestes momentos está empezando o que ven a ser o certame das comparsas, este ano. O Entroido especial, non? Un Entroido fora de serie. Bueno, eu non sei se vos teño contado, que fan é teatralizar, obviamente, pois un poquinho a vida municipal nos últimos bueno, nos últimos meses. Moi ben. Concursan un pouco, pois, pues, máis agora está. Esas comparsas esta... entonces terán algún comunicado especial con unha certa como lle chaman, non sorna, nos chamámoslle sátira, non? Sí, sátira, bueno, sátiro con retranca que lle dicimos nós os galegos, non? Tamén, sí, moita retranca, sobre todo pois un traballazo detrás das xentes novas que siguen mantendo esa tradición viva pois durante moitos anos, non? De todas maneiras, bueno, estamos aquí ao lado de Fisterra, está toda a Costa da Morte, nos publicamos esta semana en que pasan a Costa pois un montón de programas, pois de Umbría, Cé, Vimianzo, do, bueno, Ponteceso, todos Corme van a ter pois os seus desfiles é tamén pois a súa festa. Non sei como se vive por aí esa festa, esta festa vive un pouco así igual carnaval por aí. Aquí é un pouco, a ver, como che diría, un pouco urbanita. Non ten, sí, sí, no. Non sei, visos de moito percorrido de festa, de festa de troula, de imaginación, sí, de ver, de dar a ver pois pues, esas disfraces así diferentes, a mellor moi modernos e tal, pero a tradición popular propiamente dita, como se fai en Galicia, non é tanta, non. Pois, nada, animámonos a quen teña ponte, o que queira pasarse por aí, alguna reserva quedará por aí pola zona, mas na Costa da Morte seguramente tamén. Bueno, pois, aparte de todo eso, pois houve moitísimas cousas interesantes. Claro. Bueno, sabedes que estamos casi a unha semana das eleccións, resulta curioso que houve un montón de petición de renuncias a participar nas mesas electorales, ¿no? Vaya. Unha polémica que se abre, o juzgado de Corcubión a Carballo sumaba xa 225 baixas peticións para non participar nas mesas electorales. Cousas complicadas, porque sobre todo, pero pagan, 90, claro. entre 90 e 100 euros, non me acordar ben, ¿no? Sí. A cifra. Pero a xente prefiere pasar os domingos facendo outras cousas, máis estes días, como hai cocidos, amenizase moito millón, pues, estará complicado. Bueno, lamentan en Buño tamén a pérdida da morte do alfareiro, do coñecido alfareiro Fernando Cambón, non? Sempre traballaba e loitou pola tradición da alfarería de Buño, da oleiría de Buño. Bueno, queremos tamén desde aquí pues, mandar o noso pásame á familia a toda a familia de alfareiros e de oleiros de Buño que seguramente pues, están pasando mal. A parte deso, pues estes días aprobouse nos concellos da zona o plan de horas e servicios, ¿no? Destacando pues muitísimo diñeiro en moitos deles pues, para pagar facturas, e outros dedícanos a obras. Tamén pues, andan de enhorabuá por Ponte Ceso, que parece que van a ter unha senda entre a Casa de Pondal e a aldea do Couto, onde se celebran as festiletras, e tamén van a ter outra senda que vai unir Corme e Corme Aldea, celebrado nesta semana o señor Mato, que é o alcalde de Ponte Ceso, que está nova inversión. Más cosiñas, decirvos, pues, por exemplo, que a Diputación vai a axudar con 66.000 euros aos concellos de Vimianzo, Laracha e Cerceda para a contratación de persoal técnico e axentes de igualdade de género, o cal está ben que se vaya poñendo en marcha pues, esta rede de técnicos na zona co obxectivo fundamental de favorecer a igualdade. Uh-huh. O GAL Costa da Morte, que xestiona as axudas á Unión Europea, que se poden pedir dende as distintas comarcas, neste caso das comarcas de Bergantiños, Fisterra e Soneira, comentaron esta semana que están abertas as axudas, as novas líneas de axudas da Unión Europea, que van a ter un orzamento total de 2.500.000 euros para a zona, pues, para poner en marcha de proxectos que van dentro 35 a 50% do gasto subvencionable ata un máximo de 200.000 euros por proxecto. Concello ou empresa que teña que poñer en marcha alguna axuda. Moitas van encaminhadas tamén nas líneas ODS de desenvolvemento sostible, son proxectos que moitas veces hai que ter moi claro o que se vai a facer, hai moita digamos burocracia porque son axudas europeas e hai que ir polo libro, como decían por aquí, non? Porque se hai desvío, pois a cousa pois pode acabar mal. Pero, moi ben. As axudas están aí. Uh-huh. Para que nas queira coñer, por suposto, que as ofrecen dende os distintos organismos da zona. Bien. E despois tamén queremos decirvos pois, que a MEGA, que é a Asociación de Medios en Galego, celebrou pasado 7 de febreiro pois cunha publicación monolingüe en galego do tío Marcos de Portela, xa sabes, este Valentín Lamas Carvajal, Valentín, claro, pois o Día dos Medios, non? Unha reivindicación tamén importante a que nós nos atopamos pois, que pasa na costa como medio único digital en galego daqui da zona tamén cabe destacar pois, que forman parte desta asociación outros medios, radios tamén, como Radio Roncudo, Radio Neria ou Coapetiame, dende a Coruña. Non queremos destacar pois, a importancia da existencia de medios en galego que sigan poñendo en valor o idioma dando a coñecer pois a información no, na nosa lingua. E con isto pois acabamos, non sei se queres comentar algunha cousa. Quero comentarvos unha cousa que nos chegou aquí a redacción, que está moi relacionada con premios que teñen algo que ver precisamente coa Costa da Morte. Marcos Rodríguez, un fotógrafo que recibiu premio Lux de Ouro, non? Que, que además unha fotografía fantástica, extraordinaria, non? Esa dun nun momento dunha rapa das bestas, me parece, sí, que sai aí un parece Marcos é un fotógrafo moi coñecido na zona, tamén colaborou co noso medio, con que pasan a Costa un punto gal no seu momento. Ora ten unha dimensión xa internacional con grandes premios. Claro. Fora esta semana, si, é certo, recibía ese galardón. E xa vedes como tamén dende a Costa da Morte podemos decir que somos potencia tamén en arte, neste caso en fotografía, ¿no? En arte fotográfico, claro que sí. Pois nada, parabéns para él, sí, e para todos que estades aí ao carón del. E outra cousa que tamén nos chegou á redacción é o feito de que dende a Costa da Morte hai varios candidatos para o Mestre Mateo que teñen moito que ver coa vosa participación, ou polo menos cos traballos que se están facendo aí, moi relacionadas co, por exemplo, o corno, a matria, que todos eses traballos que teñen moito que ver co, eso, coa, sí, bueno, co vídeo. É importante, eu sigo dicindo moitas veces, non ainda, que agora cada vez pues, máis xente se acerca aquí a coñecer a Costa da Morte. Foi un espacio dentro de Galicia olvidado de durante moitos anos. Claro. Pero a xente agora estaba descubrindo un filón aquí. Claro. Un filón porque realmente é unha terra con un montón de potencial en moitos, sí, aspectos, e bueno, obviamente tamén de aquí salen grandes actores e actrices, sí, que bueno, desenvolveron primeiro inicialmente pois no ámbito teatral a súa labor, depois saltan a outros ámbitos, e por suposto tradicións que se recollen nosas como o corno de aquí, que sí, bueno, eu acórdome sempre de pequeno, non? Cando viña a Peixeira, como tocaba o corno, sonidos que moitas veces se perden, que se van recollar, ¿no? Que sigue mantendo un grande da zona, non sei se si Maribén debe ser coruñés o grande amigo de que pertenceu a un grupo musical, sabes, que cada vez que intervén sempre colle o corno para tocar. Sí. Era o amigo, Xurxo Souto. Sí, amigo Xurxo Souto, máis temos moita presión na Costa da Morte tamén, porque foi unha persona con moitos vínculos aquí, sí, colaborou muitísimo tamén, bueno, en moitas cousas que se fixaron en Corme, no, claro, momento, tamén, diplomáticos de Monte Alto. Eso, e en Fisterra, cada vez que fai algo Pepe Formoso, chegas aí, precisamente. Sí, bueno, Pepe tamén é outro potencial que temos por aquí, efectivamente. Bueno, que estáis informados, moi informados. Sí, chéganos, xa che digo, gracias a Deus, pois temos na redacción, chéganos información, e nos, pois eso, pois, facémonos eco. Non sempre podemos abranguer todas as cousas que claro, temos. Claro, obviamente a dimensión do programa é unha dimensión global do país, non? Pero claro, está moi ben que teñamos un oco tamén aquí na zona e que todos nos coñozamos uns aos outros. Claro, desde este punto de vista. Sí, señor. Bueno, pois nada, moitísimas gracias, como sempre. Un segundo. Sí. Mira, eu acórdome cando estuve facendo a Mili aí na Coruña, que vaya, viñan vendendo peixe, co seu carrito viñan vendendo peixe. Pero había unha señora por San Amaro e toda, sí, esta zona que é preciosa, que ainda sigue conservando a Coruña, afortunadamente. Sí. Pois viña unha señora vendendo, soltaba unhas palabras que eu non vou a dicir aquí. Cando isto dice, ei, costillo como, en fin, cousas de home. Bueno, unha peixeira que non vexas. Sí, sí. Vendíase hasta con palabra, claro. Bueno, que sí. Moi ben. A muller sempre tuvo un papel importante. Hombre, a matria. Estaba vinculado ao mar, un papel sempre importante. Matriarcado, bueno, digo. Nada, moitísimas gracias. Como sempre, recordarvos que o que pasa na Costa de Portugal pode ser tu parte da información, e mañá repetiremos o programa en Radio Roncudo a partir das 10 da mañá. Moitísimas grazas. Que teñas un feliz entroudio. Entroudio, hasta logo, veña. Vamos a despedir a Óscar con música e de seguida continuamos. Veña. Exactamente. más profundo. O idioma e a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma e o tempo, e a voz dos avós. Mais nossa, a criação comum, mais grande e poderosa. O idioma é a força que nos junga e sustenta. Se perdemos a fala, não seremos ninguém. O idioma é o amor. Deixo a verdade, a fonte da que agroma, a mais forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo, é morrer. Precisamos a língua se queremos vencer. Fala, não, não seremos ninguém.